Rowego grania. Przeboje tworzące historię. Status Quo. 27 lipca na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Beata Szydło ponownie przegrała głosowanie na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Europarlamentu. Ministerstwo Kultury wciąż czeka na przedstawicieli Gdańska w Komitecie Budowy Muzeum Westerplatte. Małopolska w kleszczach, czyli rekordowa liczba zachorowań na boreliozę. Beata Szydło ponownie przegrała głosowanie na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. W drugim tajnym głosowaniu była premier nie zyskała wymaganego poparcia. Przeciw było 34 europosłów, za 19. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ponowne odrzucenie kandydatury Beaty Szydło było zemstą za sprzeciw Polski wobec Fransa Timmermansa jako możliwego szefa Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy głosowanie nad kandydaturą Beaty Szydło odbyło się w ubiegłym tygodniu w Brukseli. Wtedy przeciwko było 27 deputowanych, 21 za, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Ponowne głosowanie zaplanowano na dzisiejszy wieczór w Strasburgu. Zgodnie z ustaleniami poszczególnych grup, stanowisko przewodniczącego Komisji Zatrudnienia powinno nadal przypadać konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie wiadomo, że część polityków tej frakcji rozważała, czy byłej premier jako kandydatki na stanowisko przewodniczącej nie powinna zastąpić inna osoba. Wymieniano tu m.in. europosłankę PiS-u Elżbietę Rafalską. Ostatecznie jednak ponownie zaproponowano Beatę Szydło. Dzisiejszy wynik głosowania oznacza, że obrady komisji znów zostały przerwane, by grupy polityczne mogły ponownie wskazać kandydata. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Wendeta za utrącenie kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej trwa. Tak oceniła to europosłanka Beata Mazurek z PiS. Jak dodała, grupa nie chce dopuścić do sytuacji, by w komisji, która przypadła europejskim konserwatystom i reformatorom, inne frakcje wskazywały, kto będzie przewodniczącym. Pytana, jak zagłosuje frakcja jutro w sprawie kandydatury Urszuli von der Leyen na stanowisko szefowej komisji, odpowiedziała, że skoro dzisiaj nie została dotrzymana umowa, jak i na poprzednim głosowaniu, to jutro też nie musi być dotrzymana. Ministerstwo Kultury czeka na oddelegowanie przedstawicieli Gdańska do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 39. Wiceminister Jarosław Selin mówi, że wciąż nie ma odpowiedzi. Współautor specustawy dotyczącej Westerplatte, poseł Kazimierz Smoliński, nie wyklucza, że miasto nadal będzie właścicielem terenu kopca i stającego na nim pomnika obrońców Wybrzeża. Jarosław Selin podkreślił, że rząd jest gotowy do współpracy. Nie rozumiem, dlaczego władze samorządowe Gdańska sprzeciwiają się temu, że rząd centralny chce zainwestować w Gdańsku 150 milionów złotych. Zapraszam cały czas, nie mam na to odpowiedzi, panią prezydent Dulkiewicz, żeby oddelegowała do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 4 na 10 przedstawicieli, którzy będą planować budowę tego muzeum. Jest możliwość instytucjonalnej współpracy między rządem z każdym szczeblem władzy publicznej. Troska o Westerplatte powinna nas łączyć, a nie dzielić. Specustawie sprzeciwiają się władze Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz zaproponowała przekazanie gruntów w zamian za współtworzenie przez miasto nowego muzeum. Zamierza też apelować do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał specustawy. Rekordowa liczba zachorowań na boreliozę w Małopolsce. Od stycznia do końca czerwca lekarze zgłosili do sanepidu ponad 1120 przypadków. Najwięcej w całym kraju. Łagodne zimy powodują, że jest coraz więcej kleszczy, mówi Jacek Żak z małopolskiego sanepidu. Dosłownie są już wszędzie. To nie tylko są obszary zielone poza miastem, ale też już w mieście, w parkach zielonych. Jesteśmy na pierwszym miejscu, niechlubnym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na boreliozę. 20 lat temu tylko w Małopolsce odnotowaliśmy 114 przypadków, że w 2018 było już przeszło 3600 przypadków. Lekarze zalecają, by przed wyjściem na spacer spryskać ubrania środkiem odstraszającym kleszcze, komary i inne owady, a po powrocie wziąć prysznic. W aptekach jest duży wybór urządzeń do usuwania kleszczy. Wizyta u lekarza jest konieczna, gdy wokół ukąszenia pojawi się duży, czerwony rumień. Nad północną częścią Korsyki przeszła nawałnica. Wiele tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. Są znaczne straty materialne.

To była piosenka o miłości, a może właściwie jeszcze o niespełnionej miłości, bo tytuł mówi, że spowoduje, że mnie pokochasz. Zrobię coś takiego, że mnie pokochasz. No więc ta miłość in spe, taka jeszcze przed dwojgiem ludzi. No ale piosenka dobra, piosenka otwiera album zatytułowany Dirt, Amandy Fish. No i ona pokazuje się, jak to zwykle, ta pani z dobrej strony. To też myślę, że spokojnie zasłużyła na przedłużenie jej obecności w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku. I oto przed państwem ponownie Amanda w dwóch utworach, Player Blues i Wait. murder crows gather round my door, and I could tell the time by the love lost in his eyes. You don't see things the same way. He's falling further from you each and every day. She's coming back this way again. I don't say if now, I'm just waiting on the wind. She's got her nasty habit of reading between the lines. Ain't heard a word from her when she was on the road. Don't ask no questions, you just open up your home. She's acting shady now. Can't you see the sign? Well, she's on the straight and narrow to repair all she's estranged. So wait, wait, wait, that'll change. You can't rely on human nature to lead to the despicable. Ain't cause to cry, it's just a blessing in disguise. Makes a heartache in the life so predictable. Amanda Fish rozpoczęła naszą audycję dzisiejszą, ale wydaje mi się, że kluczową pozycją tego wydania Maniaka Pociemku będzie album, który teraz zaprezentuję. Oczywiście, że fani muzyki, fani bluesa konkretnie wiedzą o jego obecności na rynku od pewnego czasu, ale wydaje mi się również, że to jest szczególna pozycja, i rarytas dla miłośników tej muzyki, a w związku z tym, że wersja, nazwijmy to luksusowa czy rozbudowana, oferuje aż 3 dyski, mówię tutaj o wersji kompaktowej, czyli nie winylowej, no to tej muzyki jest naprawdę dużo. Jedna płyta jest studyjna, na razie tak zagadkowo mówię, ale niektórzy już pewnie wiedzą, co mam na myśli. Druga akustyczna, a trzecia koncertowa. I ta trzecia rozpoczyna się właśnie tak. Thank you. teraz chyba już wszystko wiadomo. No prawie wszystko, przecież nie każdy musi znać na pamięć wszystkie płyty, które ostatnio się ukazały. Rory Gallagher to właśnie ten artysta, którego przed chwilą słyszeliśmy. No i moim zdaniem on tak troszkę w cieniu pozostaje. W końcu nie ma go wśród nas od dawna. Płyty nie były jakoś specjalnie wznawiane. To, co się ukazało, to jest, jak powiedziałem, rarytas dla miłośników jego talentu i miłośników jego muzyki. Taki trzypłytowy, mówię o tej pełnej wersji, album zatytułowany najprościej na świecie Blues. No i mamy tutaj, zgodnie z tym, co już mówiłem, trzy płyty. Nie ma tu to wydawnictwo charakteru kompilacji gotowych, znanych utworów. Bo są tutaj albo outtake'i, albo utwory zarejestrowane w studiu, ale nie wstawione ostatecznie do płyt wydanych w oficjalnej dyskografii, albo wreszcie, jak na tej trzeciej płycie, z której dziś korzystam, fragmenty koncertów, też wcześniej niepublikowane. I to, co słyszeliśmy i to, co usłyszymy za chwilę, to są nagrania z Glasgow z roku, no nawet nie policzę tak szybko, kiedy to było, 1982. Części słuchaczy pewnie nie było na świecie w ogóle, a Rory Gallagher grał tak, jak słychać. A grał i śpiewał? No naprawdę, jeśli Państwo go nie znają, to posłuchać i potem zgrać, skombinować, pożyczyć, posłuchać, w ostateczności kupić album Rory Gallagher Blues. Rory Gallagher, Glasgow 1982 rok. Te dwa nagrania to właściwie tylko taka próbka, taki przedsmak tego, co mieści się na tych trzech płytach wydawnictwa Blues i uważam, że to naprawdę jest takie bardzo godne podsumowanie tego, co nie ukazało się w oficjalnej dyskografii artysty i wszyscy recenzenci zresztą potwierdzają, że tu wytwórnia zdecydowanie stanęła na wysokości zadania. Kolejna część audycji, przypomnienie, co nieczęsto robię, bo staram się nie powtarzać utworów Razmaniaku nadanych, ale ta piosenka pojawiła się w wydaniu specjalnym, takim prymaprylisowym i wzbudziła zainteresowanie niektórych słuchaczy, którzy pytali, czy mam coś więcej tego artysty. A piosenka, przypomnę, mówiła o niezwykłym zupełnie uczuciu artysty, który mówił, że żeby dać dowód swojej miłości, to jest gotów wypić nawet wodę po kąpieli swojej wybranki. Bad water, good bad water, sweet bad water. świetny, stylowy kawałek. No i państwo w swojej korespondencji pytają, czy to jedyne udane nagranie tego artysty. No więc czym prędzej przyniosłem do studia całą płytę. Płytę zresztą zatytułowano tak jak ten utwór I'll Drink Your Bathwater Baby. Artysta nazywa się Ollie Nightingale i zdecydowanie ma w repertuarze więcej niż jedną piosenkę, a na dowód dwie, czyli Changing for the Better i Hold On, Ollie Nightingale. Changing for the better. There's a whole new world for me. Happiness is all I see. Changing. Holly Nightingale. I praktycznie w normalnej konstrukcji Maniaka po ciemku zamknąłby on dzisiejszą audycję, ale nie zawsze to wszystko tak po aptekarsku jest wyważone. W audycji zostało nam parę minut. No i tak się jak zwykle zastanawiałem, czy sięgnąć po jakąś nową płytę, czy wykorzystać coś z tego, co już było na antenie dzisiaj. I tu wybór nie był trudny, ponieważ płyta blues Rorego Gallaghera jest dostarczycielką właśnie płyty takiej obfitości muzycznej, że postanowiłem na koniec dzisiejszego naszego spotkania raz jeszcze sięgnąć do tego wydawnictwa. Tym razem wyciągnąłem dysk numer 1, ten z nagraniami nieumieszczonymi na oficjalnych płytach Gallaghera, ale z nagraniami studyjnymi, i postanowiłem zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie jeszcze jedną zachętą do zapoznania się z boksem blues i wybrałem ten oto utwór, który pierwszą płytę otwiera. I'm gonna tell old Fanny what I heard a boyfriend say. Don't be talking, or I'll tell everything I know. I'm gonna break up the signifying, 'cause somebody's got to go. We'll have $2 to go to get some market. Was out in the street, old George stopped him. He knocked it down, black and the right. She gets back home and tells her husband to lie. Start me talking, stop telling everything I know. I'm gonna break up and sing the fine, 'cause somebody's got to go. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy.